Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Znakomite skoki Polaków we włoskim Predazzo. Dawid Kubacki był trzeci, Kamil Stoch i Piotr Żyła tuż za podium. Polska stanowczo potępia zatrzymanie brytyjskiego ambasadora w Iranie. Jest specjalne oświadczenie polskiego MSZ-u. Przez protest słowackich kierowców ciężarówek będą problemy na przejściu granicznym w Chyżnem. Drugie podium Dawida Kubackiego we włoskim Predazzo. Był ponownie trzeci, a Kamil Stoch i Piotr Żyła ex aequo zajęli czwarte miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach. Wygrał Niemiec Karl Geiger przed Austriakiem Stefanem Kraftem. Kamil Stoch, który był tuż za podium, w rozmowie z TVP Sport nie krył zadowolenia. Mam dużo powodów do zadowolenia i powinienem się cieszyć z tego, co tutaj osiągnąłem, bo skakałem cały weekend bardzo równo i bardzo dobrze. Co zrobię? No, jak Dawid nie chce dopuścić kolegów przed siebie, no to jak taki jest, no to co mu zrobimy? Niech ma, niech się cieszy. To 15. podium Dawida Kubackiego w karierze i 6. z rzędu. Następne zawody Pucharu Świata w skokach w sobotę w niemieckim TGZ Neustadt. Polska stanowczo potępia zatrzymanie brytyjskiego ambasadora w Iranie, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dyplomatę aresztowano wczoraj za rzekomo udział w nielegalnej demonstracji. Jak podkreśla polski MSZ, nietykalność osobista dyplomaty to jedna z najstarszych zasad dotyczących relacji między państwami, potwierdzona w konwencji wiedeńskiej z 1961 roku. Zwolennicy irańskich władz podczas dzisiejszego protestu przed brytyjską ambasadą w Teheranie spalili flagę Wielkiej Brytanii. W sumie demonstrowało około 200 osób. W irańskiej stolicy drugi dzień trwają protesty przeciwko władzom. Manifestacje rozpoczęły się potem, jak Gwardia Rewolucyjna przyznała, że wojsko przez pomyłkę zestrzeliło ukraiński samolot ze 176 osobami na pokładzie. Utrudnienia na przejściu granicznym w Chyżnem w województwie małopolskim są spodziewane w nocy w związku z protestem słowackich kierowców ciężarówek. Barbara Szczerba z Komendy Policji w Krakowie radzi kierowcom, aby późnym wieczorem kierowali się na inne przejścia. Protestujący z Unii Słowackich przewoźników prawdopodobnie dziś o godzinie 22 wznowią protest i stąd ruch drogowy w miejscowości Trstena na trasie do przejścia granicznego w Chyżnem zostanie zablokowany. W związku z tym apelujemy o to, aby w nocy kierować się na alternatywne przejście graniczne. Słowaccy kierowcy samochodów ciężarowych rozpoczęli protest w środę, sprzeciwiają się podniesieniu opłat drogowych na Słowacji. Trwa 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zbiera 120 tysięcy wolontariuszy w kraju i za granicą. W tym roku finał odbywa się pod hasłem Wiatr w żagle, a celem jest zakup urządzeń do ratowania życia i zdrowia dzieci. Do godziny 16 udało się zebrać 25 milionów złotych. Wstępne wyniki zbiórki mają zostać podane po północy. Poza tym do wylicytowania są między innymi kolacja dla dwóch osób z Robertem Lewandowskim, replika medalu noblowskiego Olgi Tokarczuk, czy kurtka, w której Bogusław Hinda wystąpił w filmie Psy. Unikatową suknię z wizyty w Japonii przekazała pierwsza dama. Agata Kornhauser-Duda pojawiła się w niej na uroczystościach związanych z intronizacją cesarza Naruhito w Tokio. Pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w 1993 roku. Muranów. Historyczna część Warszawy, tematem nowej wystawy czasowej w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Wystawę będzie można zwiedzać od połowy kwietnia. A dziś Muranów jest częścią warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Kiedyś nazywano go dzielnicą północną, którą zamieszkiwała największa część warszawskiej społeczności żydowskiej. Opowieść naszą zaczniemy od początku Muranowa, od wyspy Murano, od pałacu tutaj na Muranowie, o sięgnięciu do tradycji weneckiej, gdzie pod Wenecją wyrabiano szkło Murano, tym się inspirowano i to było w XVII wieku i tak poprowadzimy opowieść przez wiek XVIII-XIX do dwudziestolecia międzywojennego, kiedy ta społeczność żydowska najliczniej tutaj zamieszkiwała ten teren, przez getto oczywiście najbardziej dramatyczny moment w dzielnicy, aż po dzień dzisiejszy. Mówiła Jolanta Gumula z Muzeum Polin. Wernisaż wystawy odbędzie się 3 dni przed 77. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy padać może w północnej połowie kraju. Termometry pokażą minus 2 stopnie w Zakopanem, plus 2 w Warszawie, do 5 w Szczecinie. Jutro sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Przelotnie padać może na zachodnim Pomorzu, Warmii i Mazurach, na Podlasiu i Mazowszu. Na termometrach od 4 do 7 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wygrała pani prawo do zakupu garnków w promocyjnej cenie. I bezpłatne badania medyczne w hotelu. Żyję na tym świecie wystarczająco długo, aby wiedzieć, ile takie garnki naprawdę kosztują. Oni myślą, że jak senior, to można nam wszystko wcisnąć? Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji. Nie daj się oszukać. Radzę wam, DJ Wika. Organizatorzy, Głos Seniora, Fundacja FAST. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Oj, popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy smartfon, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei P30 Lite Blue, aparat 48 megapikseli, teraz za jedyne 1244 zł. Niskie ceny, Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, pod koniec ubiegłego roku mieliśmy wspaniałą uroczystość. Swoje 50. urodziny obchodziła legendarna, będąca synonimem muzyki z najwyższej półki, wytwórnia płytowa ECM. Jesteśmy dumni, że część tych obchodów odbyła się w Warszawie podczas 3-dniowego festiwalu, na którym wystąpili nasi przedstawiciele w tej wytwórni, czyli Maciej Wasilewski ze swoim trio i Maciej Obara, Marcin Wasilewski ze swoim trio i Maciej Obara ze swoim kwartetem. Wspaniali następcy Tomasza Stańki, który też nagrywał dla tej wytwórni. Nie zdradzając zbyt wiele, powiem, że ta lista nie jest zamknięta i dlatego pozwolimy sobie dzisiejszy wieczór potraktować jako swoiste afterparty do tamtej imprezy. Szczególnie, że za chwilę na scenie zespół, który rozpoczyna właśnie tu, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, europejską trasę promującą swój nowy album dla ECM, płytę Three Crowns, nagraną 2 lata od debiutu w ECM-ie, czyli płyty Unloved. Szanowni Państwo, jest zwyczajem, że wszystkie płyty wytwórni ECM zaczynają się od kilku sekund ciszy. Dostaliśmy specjalną dyspensę, żeby tej ciszy teraz nie było, jako że przywitamy muzyków Ole, Gunnar, Dominik i Maciej. Kwartet Macieja Obary. Dobry wieczór Państwu. Musimy jak najszybciej zacząć, bo zaraz się skończy czas na antenie, więc nie będę zbyt dużo mówił. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za przybycie, bowiem pewno dużo się dzieje dzisiaj w mieście w związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, więc tym bardziej jest nam miło, że zaszczyciliście nas dzisiaj tutaj i wspólnie spędzimy ten wieczór. Dzięki wielkie dla Piotra Rzeszyckiego, Kaliny Majewskiej ekipy, która wsparła nasz przyjazd tutaj, czyli Uniwersalu. Naprawdę się cieszymy, że możemy dla Was wystąpić. Dzięki wielkie również dla wspaniałego radia Program Trzeci. Zapraszamy, zagramy dla Was trochę muzyki z ostatniego albumu, płyty Trzy Korony, trochę muzyki Góreckiego i też może jeden kawałek się znajdzie z poprzedniego albumu. Także zapraszamy i oczywiście płyta, jeśli byście chcieli, to pojawiła się razem z nami tutaj, więc chętnie ją dla Was podpiszemy. Miłego wieczoru.

Wszystkich transmitowaliśmy występ kwartetu Macieja Obary z materiałem z jego najnowszej płyty Three Crowns. Zapraszamy do reklamy. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 225 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do niedzieli 26 stycznia rabat do 20% na wszystkie produkty Pampers Pants. Towar z najwyższej półki. Mamo, podasz? Cena na etykiecie zawiera obniżkę. Żegnamy reklamy.